jaajëf gaay waa BGA ñoo ñëwaat di leen may bu sew. Bii nag benn sàcc la woon quoi, sàcc bi tëb benn gàll ngan di cour yooyu, cour baa ngi lëndëm koros, muy nag muy yot di dem ci bunt bi rek faqastalu si benn ngan di mbolde, dugg raxas kër bi ba kër bi set, di génnaat seenul mbolde bi. Mu ne ah rek commencé yuux, ne maa jëloon maa ngi tegaat, ku jël mbolde bi nag na ko delloo place.